اسمانونا رب استادی جهانونا رب استادی تددی چلو مالکی قدرتونا رب استادی اسمانونا رب استادی جهانونا رب استادی تددی چلو مالکی قدرتونا رب استادی وقت دی خپل اختیار دی خپل دا ددک دی کلم چلیجی وقت دی خپل اختیار دی خپل دا ددک دی کلم چلیجی ورز بگاش شپا سباشی سغرون رب استادی تددی چلو مالکی قدرتون رب استادی اسمانون رب استادی جهانون رب استادی تددی چلو مالکی قدرتون رب استادی اسمانون رب استادی تددی چلو مالکی قدرتون رب استادی چی سوار حاغ کیجی ددستر نظام سشتانا چی سوار حاغ کیجی ددستر نظام سشتانا لم یلید ولم یولد تددی چلو مالکی قدرتون رب استادی اسمانون رب استادی جهانون رب استادی تددی چلو مالکی قدرتون رب استادی اسمانون رب استادی تددی چلو مالکی قدرتون رب استادی کائنات مخلوقات ما کهبرون دی سناکلی کائنات مخلوقات ما کهبرون دی سناکلی ده هموارو خالق تایی تددی چلو مالکی قدرتون رب استادی اسمانون رب استادی جهانون رب استادی تددی چلو مالکی قدرتون رب استادی اسمانون رب استادی جهانون رب استادی تددی چلو مالکی قدرتون رب استادی لا یزال ترحب آدا دی سام تلا دن استا لا یزال ترحب آدا دی سام تلا دن استا تا احادی تا سمدی نامون رب استادی تددی چلو مالکی قدرتون رب استادی اسمانون رب استادی جهانون رب استادی تددی چلو مالکی قدرتون رب استادی اسمانون رب استادی جهانون رب استادی تددی چلو مالکی قدرتون رب استادی دو گناہ پیٹے پغاڑا زہبی بلا تو رب دو گنا پیٹے پو غاڑا زہبی گنا ترابرم دبخشین پارو پایم ہمیں دونا رباستا دے تددی ٹوڑو مالکی قدرتو نرباستا دے اسمانو نرباستا دے تددی چلو مالکی قدرتو نرباستا دی اسمانو نرباستا دی جہنو نرباستا دی تددی چلو مالکی